mam kopię gdzieś zachowaną, ale nie przypomnę sobie, więc... Dobrze, to nie będziemy żartować w ten sposób z naszego nieobecnego gościa i jego małżonki, tym bardziej, bo Bogu ducha winna. No tak, jest jeszcze jedna piosenka, która... No, w tajemniczych okolicznościach powstawała, więc może my ją odtworzymy. Michał, zwracam się do naszego Michała. Czy maszynkę mamy? Tak, możemy ją odtworzyć. A jest Michał? Dobrze. Kiwnięcie głową, więc maszynkę spróbujmy odtworzyć, a jak Michał wróci, to może podpowie mi, przynajmniej na słuchawki, jak to się mówi, jak wyglądała ta historia powstawania tego utworu. Ale to ja wiem akurat. A ty wiesz? O, tak, no to oczywiście. Aż ty jesteś naprawdę Wojciech Fułek. Słuchamy. Byś nie odleciał przypadkiem. No to opowiadaj, Wojtek Fułek. No tak, to jest kolejny projekt Michała. Projekt, dlatego mówię, chociaż nie lubię tego słowa, dlatego że to była forma tworzenia tekstów zupełnie niecodzienna. Nie przez samego Michała wyłącznie. To cała płyta tego zespołu, tego projektu muzycznego Czesław Śpiewa została w ten sposób skonstruowana. Michał założył taki portal poetycki Multipoezja, on miał swoją wersję nawet zagraniczną Multipoetry i zapraszał różnych ludzi piszących do wspólnego tworzenia wierszy, tekstów w ten sposób, że podrzucał albo temat, albo pierwszą linijkę i z zaproponowanych przez uczestników tego portalu różnych kolejnych linijek dobierał taką, która najbardziej odpowiadała dalszemu ciągowi i jakiejś logice tego przedsięwzięcia, chociaż ten tekst był lekko zwariowany zawsze, tak jak w tym przypadku, i on myślę również w ten sposób zafascynował przy pierwszej płycie Czesława Śpiewa, że właśnie trochę przyciągał swoją odmiennością, dziwacznością, jakąś egzotyką taką słowną, a to była konstrukcja złożona z wielu autorów. Michała, który był moderatorem tego przedsięwzięcia, który konstruował wiersz z fragmentów, z linijek różnych osób, różnych autorów, które się oczywiście na to godziły. W wersji portalowej poszczególne akapity były podpisywane nikami tych osób, które były autorami tych jednych linijek, czy może czasami w niektórych przypadkach kilku wersów, ale niekoniecznie po sobie następujących. Więc naprawdę szaleńcza konstrukcja poetycka, na którą myślę mało kto by się zgodził, ale dzięki temu powstały rzeczy w pewnym sensie odkrywcze, również językowo, takie właśnie jak te teksty na tą płytę, którą Czesław Mozil stworzył jako pierwszą chyba debiutancką płytę w Polsce po jego przeprowadzce zdań. Mm-hmm, no właśnie. Więc to jest ta historia, rzadko w ten sposób piosenki powstają, a to fajny pomysł, z tym, że oczywiście efekt jest absurdalny. No to trudno tutaj doszukać się jakiejkolwiek logiki. No ale fajne. I fajnie się tego słucha. Także chyba też rzadko dzisiaj w radiu prezentowany, bo to są utwory no nie do końca popowe, prawda? To jest troszkę taka jakaś inna odmiana piosenki. Nie do końca pop, nie do końca poezja śpiewana. Dziwny gatunek stworzył, myślę, Michał. Oczywiście nie wszystkie piosenki taki charakter mają, są bardziej poetyckie, bardziej liryczne, no ale te, które dzisiaj przedstawiliśmy, no, mają taki właśnie odrębny charakter. Wojtku, czy zostajesz z nami jeszcze? No myślę, że jakieś 20 minut możesz? Oczywiście, tak. A, ożywiłeś się. Jak trzeba zastąpić swojego przyjaciela, to jestem do dyspozycji, ale jutro do niego zadzwonię, może telefon odbierze i powiem, że jest naszym wspólnym dłużnikiem. No, już na zawsze chyba z powodu tej audycji. Tak, co najmniej dłużnikiem. Proszę Państwa, 7 minut po pierwszej. Państwo nawet nie piszą do nas. No i dobrze w tej sytuacji, bo troszkę wstyd mi, że no, to nie po raz pierwszy wpadłam w taką dziurę. Ale mamy też oczywiście katalog piosenek do haseł, które zostały wcześniej przygotowane. Przypominam, że hasła przysyłają nam Państwo, nasi słuchacze. Hasła podają nasi goście. Niestety czeka to również dzisiaj Wojtka. Chyba nie pierwszy raz będziesz takie hasło nam podpowiadał. Potem przypominamy je umuzyczniamy. No nie tyle my, ile nasz Michał. Dobrze. To teraz czas na piosenkę z tego właśnie katalogu. Słowa, słowa, słowa. A słowo to jest oczywiste dzisiaj, podobnie jak wieczność, którą już przywołaliśmy. Oto płomień. Na kiepskich zdjęciach okruchy dawnych dni, czyjaś twarz, zapomniana twarz, w pamięci zakamarkach wciąż rozbrzmiewa śmiech. Czyjaś twarz zapamiętana, mijają dni, ludzie natury, rytm. Wciąż nowych masz przyjaciół, starych przykrył kurz. Dziewczyny lecz w pamięci tkwi ten pierwszy dzień, najgorętszy z dni. Zapal świeczkę za tych, których zabrał los. Zapal światło w oknie. Rozpoznałeś zapewne wykonawcę, zwracam się do Wojtka Fułka, mianowicie wykonawcą jest zespół Dżem, no i utwór bardzo, bardzo a propos, zapal świeczkę, hasło płomień. Jesteś, Wojtku, z nami? Przepraszam, bo troszeczkę... Jestem, no trochę się tak, trochę mi się oczy zaszkliły, bo coraz bliżej jesteśmy dnia, w którym będziemy wspominać zmarłych. Wspominaliśmy zarówno Wojciecha Zabłockiego, Alinę Janowską, tutaj Riedla wspominamy. Michał też pisał dla Dżemu przecież, to trzeba by powiedzieć. Właśnie. No więc to warto takie piosenki wspominać, zwłaszcza w nocy i kiedy taka atmosfera sprzyja po prostu wspólnej pamięci, ocaleniu pamięci o tych, którzy odeszli. I tak, chociaż to nie jest do końca na temat bohatera naszej audycji. Nie, bo już zamknęliśmy tym... już tak, ten wątek. Ale no, ten temat. Dla Dżemu też pisał, o tak. Mm-hmm. Więc też zdarzyło mu się pisać dla zespołu Dżem. Ale chciałem powiedzieć o innej osobie, która dla mnie jest ważna, też jest autorem tekstów, która była moim mentorem, niesamowite małżeństwo, również Czesława Walicka i Franciszek Walicki, ojciec chrzestny polskiego rocka, odkrywca i ten, który tak naprawdę namówił Czesława Niemena do komponowania, odkrywca Czesława Niemena. Jego żona była autorką tego pseudonimu, który Czesław Juliusz Wydrzycki przyjął, czyli właśnie Niemen. I jeżeli miałbym wybierać, bo tak zrozumiałem, że mogę wybrać jedną piosenkę tutaj do audycji, nie, tak? Nie piosenkę. Aha, czy mam podać hasło? Słowo, które ewentualnie umuzycznimy, ale sugestie możemy przesłać naszemu Michałowi i on rozważy, że tak powiem, jej obecność na antenie. No trochę żartuję, ale bardzo prosimy i o hasło, i o piosenkę, a my sobie z tym poradzimy. I tak ratujesz nas dzisiaj, więc cudownie. Robimy, co chcesz. Dobrze. No więc chciałbym powspominać właśnie Czesława Niemena i to piosenką, która wspomina również te osoby, które odeszły i o których wiemy, że nigdy nie wrócą. Więc to jest taka moja sugestia. Może się uda tę piosenkę gdzieś odnaleźć. Wiem, że nie wrócisz. A jeżeli nie, to myślę, jedna z piosenek Niemena, która symbolizuje pamięć również o tym wielkim artyście, który odszedł. Nie ma go z nami, ale również warto o nim pamiętać. Czyli? Bo mówisz o innej piosence. Czyli Czesław Niemen. Nie, cały czas Czesław Niemen. Okay. Chociaż w tym roku polska muzyka i polska scena muzyczna odniosła wielką stratę. Właśnie w Sopocie, gdzie teraz jestem, przypomniałem sobie, zmarł Staszek Sojka. Tak. I to przygotowując się do koncertu, na którym nie wystąpił, na którym jego piosenkę mieli śpiewać artyści, zaśpiewali, ale już bez niego. Tak. Więc to jest taka niepowetowana strata dla sceny muzycznej. I myślę, że tuż przed 1 listopada wspomnienie Stanisławowi Sojce też się należy, nie tylko muzyczne, ale takie personalne, osobiste, że on właśnie stąd, to też tak dziwne dla mnie, że on w Sopocie, w hotelu, sam w tym pokoju odszedł i zostawił nas tylko ze swoimi piosenkami. O, bardzo dziękuję ci za to wspomnienie. Naturalnie będziemy i my wspominać Staszka Sojkę w sobotę, czyli jutro. No ale skoro już mówimy o tych, którzy odeszli, naszych przyjaciołach, to trzeba właśnie takie zastrzeżenie tutaj zrobić, że nie tylko wspominamy tych, którzy odeszli między zaduszkami. No tak, tak to się przyjęło, że ta lista pochodzi jakby z roku, tak? Od zaduszek do zaduszek, no bo wszystkich wspomnieć nie jesteśmy w stanie. Natomiast no, kiedy sobie wędrujemy na cmentarze, to też myślimy o tych, którzy wcześniej odeszli. No, ja w tej chwili jestem pewna, że ty odgadniesz, o kim myślę. Myślę o Pawle Hüle, o którym też piszesz i zbierasz wspomnienia na jego temat. Tak, zgadza się. No, o sobie nam wspólnie, ale nie tylko nam, wielu czytelnikom i obserwatorom sceny nie tylko literackiej, ale również dramaturgicznej w Polsce, o sobie bliskiej. Czyli Paweł Hüle, który zostawił po sobie ogromną spuściznę, a jednocześnie mam wrażenie, że bardzo szybko o nim trochę zapomniano, odsuwając go w cień, bo życie tak szybko biegnie. Dlatego przygotowujemy specjalny numer pomorskiego magazynu artystycznego Słowo poświęcony Pawłowi Hüle. I myślę, że Pawła będziemy jeszcze wspominać wielokrotnie. Chociaż on akurat tekstów piosenek nie tworzył, ale wiersze tworzył. I te wiersze też warto wspominać, a nie tylko jego opowiadania czy powieści, takie jak Weiser Dawidek. Mam nadzieję, bo taką sugestię złożyłem już organizatorów Sopockiego, a w zasadzie Trójmiejskiego Festiwalu Dwa Teatry, żeby przy najbliższej edycji tego festiwalu zorganizować przegląd twórczości radiowej i telewizyjnej Pawła Hüle, bo akurat z radiem też był bardzo mocno związany poprzez zarówno teksty pisane specjalnie dla Teatru Polskiego Radia, jak i adaptacje swoich sztuk i tekstów pisane specjalnie dla Radia Gdańsk, dla Teatru Polskiego Radia. Na łamach Trójki, na antenie Trójki też te słuchowiska się pojawiały. Plus opowiadania i powieści we fragmentach. A no tak, czytane. No właśnie. Część z nich czytał on sam, większą część. No tak, więc rzeczywiście Pawła brakuje w tym nie tylko trójmiejskim życiu artystycznym. Na pewno 1 listopada będę o nim pamiętał, nie tylko ja. Jego grób leży tuż przy głównej alejce cmentarza na Srebrzysku w Gdańsku, Więc jeżeli ktoś chce go odnaleźć i nas słyszy i w ten dzień 1 listopada lub dzień wcześniej, dzień później, wszystko jedno, będzie chciał tam zapalić świeczkę, to ten grób odnajdzie, bo dosłownie obok głównej bramy 50 metrów po prawej stronie przy głównej alei ten grób się mieści z takim napisem na początku było słowo. Jest tylko data urodzin, data śmierci, Paweł Hille, na początku było słowo. Data śmierci 27 listopada 2023 roku. A skoro mówimy o tym artystycznym, kulturalnym środowisku Gdańska, no to teraz już o tych, którzy odeszli między zaduszkami. Nagle, niespodziewanie absolutnie, chociaż schorowany, Zbyszek Buski, czyli szef Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, nasz również przyjaciel, nie wiem, dziesiątki audycji stamtąd realizowaliśmy, również z twoim udziałem, no a ze środowiska filmowego szef festiwalu filmowego w Gdyni, czyli Leszek Kopeć, także, a wcześniej, lata temu, ale już no, w czasie pandemii profesor Jerzy Limon, także coraz bardziej pusto jest nad morzem i już, także Wojtku, dbaj o zdrowie, żebym jeszcze miała do kogo pojechać tam, do Sopotu i w te okolice. Dobrze, zamykamy nasze wspomnienia, natomiast chciałam ci dzisiaj jeszcze poprosić, nie wiem czy zdążymy, bo widzę, że czas teraz już zaczyna pędzić ku 1 listopadowi, ale chciałabym poprosić cię, żebyś też chwilkę ze mną pomyślał o czymś, co wczoraj miało 87. rocznicę. Mianowicie mam na myśli najsłynniejsze słuchowisko świata, czyli Wojnę Światów w reżyserii Orsona Wellesa według powieści H.G. Wellesa. Ja przez wiele lat wspominałam tę audycję, bo uważam, że to jest takie, ja wiem, taki mit założycielski wszystkich teatrów radiowych świata, a takiej iluzji już nikt nigdy nie był w stanie stworzyć. Coś tam przygotowaliśmy z archiwum, tak Michał? Jesteśmy w stanie kawałeczek odtworzyć? To będzie chyba jakaś moja właśnie audycja. I potem poprosimy cię jeszcze o króciutki komentarz i chyba się już rozstaniemy. No to co? Jedziemy. Dobry wieczór. Jest 30 października 1938 roku. Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Tak zaczynała się doskonała iluzja, czyli najsłynniejsza audycja w historii świata, a tak kończyło się to jednak tylko słuchowisko. W roli zapowiadającego wystąpił reżyser sam Orson Welles. So goodbye everybody and remember please for the next day or so the terrible lesson you learned tonight. That grinning, glowing, globular invader of your living room is an inhabitant of the pumpkin patch and if your doorbell rings and nobody's there, that was no Martian, it's Halloween. No właśnie, a ponieważ jesteś człowiekiem radia z krwi i kości, więc myślę, że też to cię wzrusza, ta wczorajsza rocznica, no a też tkwimy jeszcze w roku stulecia Polskiego Radia, więc to ostatnie tak zwane twoje wejście będzie poświęcone radiu. Parę minut masz. Bardzo proszę, Wojciech Fułek. No, myślę, że takiej siły jak to słuchowisko Orsona Wellesa to chyba nikt już nigdy nie przebije. bo panika, która nastąpiła po emisji tego słuchowiska, była czymś niepowtarzalnym, niesamowitym. Jeżeli to prawda, jeżeli to prawda, bo podobno nie aż tak wielka, jak zostało to nagłośnione. Przez kogo? Przez media oczywiście. Przez co? No przez tak, media. Ale zastanawiałem się przez chwilę, jak wspomniałaś to wydarzenie, czy w dzisiejszych czasach byłoby w ogóle możliwe coś podobnego. Owszem, pewnie tak, ale mniej już tylko i wyłącznie za pośrednictwem radia, za pośrednictwem przede wszystkim wirtualnych mediów, ale musiałyby być w to zaangażowane wszystkie platformy i to jest chyba jednak niemożliwe. Więc hipotetycznie być może mogłoby się zdarzyć coś podobnego, co by zelektryzowało odbiorców, bo już nie słuchaczy, ale radia i tak nic nie przebije, bo jest to sztuka wyobraźni przede wszystkim, więc teatr radiowy, myślę, któremu, tak jak wielu innym dyscyplinom artystycznym, również zwiastowano rychłą śmierć, bo kino, bo telewizja najpierw i tak dalej, więc okazywało się, że pogłoski o śmierci teatru radiowego zawsze są przedwczesne, a nie dość tego, to wydaje mi się, że właśnie ta ogromna siła, która bierze się z ludzkiej wyobraźni, ona nigdy nie ma szans zostać zamieniona na coś innego, bo nie ma niczego większego niż siła ludzkiej wyobraźni, która odgłosy radiowe, głosy aktorów i różnego rodzaju efekty jest w stanie przetworzyć w coś, co przekracza możliwości w ogóle percepcji nie tylko widza filmowego czy teatralnego, ale przede wszystkim osoby wrażliwej na dźwięk, na to, co z dźwiękiem dzieje się w jego głowie i dlatego wierzę w to głęboko, że teatr radiowy jest sztuką, która nie tylko nie będzie zanikać nigdy i nie zaniknie, ale przede wszystkim będzie się ciągle rozwijać dzięki również nowym pomysłom technologicznym, ale dzięki autorom, aktorom i tym, którzy tą sztukę pielęgnują. No pięknie, słuchaj, no prawie przemówienie na zakończenie roku stulecia Polskiego Radia, a zarazem i Teatru Polskiego Radia. Bardzo ci za to dziękuję. Wojtku, życzymy ci więc szybkiego powrotu do zdrowia. Myślę, że radio leczy, bo głos masz o wiele lepszy niż na początku, czyli prawdopodobnie zdrowiejesz. Więc no mam nadzieję. Dziękuję. Wojciech Fułek był naszym gościem. I do usłyszenia jeszcze może w tym roku. No a ponieważ przywołaliśmy tę wojnę światów, to teraz mamy jeszcze jedną propozycję, propozycję Michała Żołądkowskiego, muzyczną. Tytuł, proszę Państwa, utworu jak najbardziej Wojna Światów. Jakby chciał. chcieli znów uciec gdzieś daleko stąd. Wiem, że nie wyjadę już, choćbym nawet mógł. Dobrze mi z tym, co tu mam. Jesteś przy mnie, czekasz. Jesteś przy mnie, zawsze byłaś tu. Ty jesteś niepodległa, taką cię chcę. Czasami zbyt uległa, nie mówisz nie. Nie umiem cię zostawić tak od lat. Ty jesteś niepodległa, tak cię chcę. Czasami zbyt uległa, wiem, że nie. Nie umiem cię zostawić tak. Dookoła nas, dookoła tylko wojna. Nie wyjadę stąd, to nie jest czas. Mimo wszystko jesteś wolna. Wiesz, że kocham cię od tylu lat. Nie wiem, jakbym mógł bez ciebie. Teraz, kiedy znowu płonie świat, mocno przytul mnie do siebie. I tak Michał spiął idealnie hasło kluczowe Nocy, Wieczność, z pewnym wątkiem, który pojawił się niespodziewanie. Wojna światów. Proszę Państwa, za kilka minut połączymy się ponownie z Gdańskiem. Ponownie, no bo już słuchaliśmy Gdańska na samym początku, by no właśnie posłuchać o festiwalu Wybrzeże Sztuki, jeżeli Państwo są zainteresowani. A tymczasem pan Zbyszek podpowiedział nam jakiś czas temu słowo klucz wiara. I dzisiaj powtórzył wiara. Bardzo proszę, mówi pan, ma pan. Thank you. jesteś tak daleko ode mnie. Czasami jednak blisko tak. Wyszedłem z domu, nie było nikogo. Zgubiłem sens, upadłem na twarz. Nocą ulice są złe. Samotność gnębi mocno tak. Poczułem wtedy, wtedy, że jesteś. Czasem znajduję. Tymczasem festiwalowa jesień w pełni, dzięki Wybrzeżu Sztuki, Gdańsk nie przestaje być atrakcyjny teatralnie wraz z końcem lata. 12. festiwal kończy się, jak już pan powiedział, dzisiaj. Radosław Paczocha, zastępca dyrektora Teatru Wybrzeża Adama Orzechowskiego do spraw programowych, zarazem kierownik literacki, ponownie z nami. A ten festiwal także ponownie na kulturalnej mapie Gdańska. Wspomniał pan o tych ilu latach? 6 przerwy? Można powiedzieć, że nie najgorzej je wykorzystaliśmy, bo to były lata również remontu dużej sceny. Trochę się ten remont pokrył z okresem pandemii, który również nie sprzyjał organizacji festiwalu i chyba już nawet była w planach 12. edycja, ale musiała ustąpić wobec COVID-u. Natomiast jak już wróciliśmy, to wróciliśmy i po pandemii, i po remoncie z nową sceną, a jeszcze w tym roku udało nam się nawiązać współpracę z gdańskimi halami Amber Expo, które znajdują się w pobliżu stadionu Lechii Gdańsk. Mówię o tym, bo może łatwiej wtedy będzie sobie to wyobrazić, gdzie. Ta współpraca ma swoje niebagatelne znaczenie, ponieważ możemy w wielkiej hali zapraszać największe spektakle, takie, które powstają w przestrzeniach pozateatralnych. No w tym roku mogliśmy tam gościć spektakl Balkony Krystiana Lupy, gościliśmy również Elizabeth Costello, Krzysztofa Warlikowskiego, bo oczywiście nasza scena nowa jest w świetnej formie, ale ma jednak swoje ograniczone gabaryty i nie każdy spektakl się w niej mieści. Także ta współpraca z Amber Expo też otworzyła nam możliwości. Właściwie no tylko finanse festiwalu mogą stanowić jakieś ograniczenie, no bo to oczywiście jest bardzo kosztowna impreza i przekonujemy się o tym nie tylko my, ale również wszyscy inni, którzy festiwal organizują, którzy je sponsorują. Natomiast ta współpraca nam pozwoliła po prostu na to, że właściwie nie ograniczamy się już wielkością scenografii, możemy patrzeć na jakość, możemy no jeszcze tylko na budżet patrzeć. Powiedziałem tylko, ale oczywiście to jest najkłopotliwsze, bo to wymaga hojności naszych mecenasów, czyli Urzędu Marszałkowskiego. Ponieważ rozmawiamy przed całą Polską, może nie wszyscy zwizualizowali sobie to miejsce, gigantyczna hala przy stadionie, który no, wygląda jak taki złoty, jak to się mówi, obarzanek? Bursztyn. Wielki bursztyn, taka była chyba idea, jak ma wyglądać ten stadion. Bardzo blisko też owego słynnego tunelu pod jedną z Wiseł. Tak, pod Martwą Wisłą. Ale no, muszę powiedzieć, że rzeczywiście jak się patrzy z boku, z ulicy, to no, po prostu jest wielką halą. Mhm. Ale kiedy już wchodzi się do środka i widzi się, że tak naprawdę widownia wraz ze sceną, na przykład taki do spektaklu jak Elizabeth Costello, który jest wielkim przecież spektaklem, zajmuje raptem 1/3 wielkości tej hali, to proszę sobie wyobrazić, jakie to daje możliwości. Mm-hmm. Również na poziomie plastyczności tej przestrzeni. Jak dalece można tutaj wymyślać sobie tę przestrzeń niemal od nowa. za każdym razem, więc nawet nasi goście z Teatru Nowego byli pod wrażeniem, bo przecież oni grają w ogromnej przestrzeni, ale ta przestrzeń jest wykorzystywana w 100%, a u nas dzięki właśnie współpracy z Amber Expo, to ciągle jeszcze była jakaś rezerwa. Więc to cieszy też na przyszłość, no bo myślimy już o kolejnych edycjach. I którzy robią festiwal, wiedzą, jak trudno jest zdynamizować tak czasowo festiwal, dlatego że ekipy przyjeżdżają, rozkładają scenografię, potem są próby, potem jest spektakl, potem ta scenografia jest demontowana. I jeżeli gramy na jednej dużej scenie, to potwornie trudno być dynamicznym, tak, streścić się powiedzmy w dwóch tygodniach. To jest taka techniczna wiedza, ale to jest też no, ogromnie ważne. Boska Komedia gra na iluś scenach w Krakowie i dzięki temu ten festiwal też może być tak intensywny. Też łatwiej wtedy oczywiście nadać jakąś dynamikę temu festiwalowi. Z tego takie święto teatru w tym roku to właściwie 15 dni, bo graliśmy jeszcze własne tytuły, które zresztą chętnie wymienię, ale nie wiem, czy... Dzisiaj zbierzemy się do 1 listopada niestety. To może tak pokrótce powiem, jak wyglądał program Wybrzeża Sztuki. Otworzył festiwal spektakl Agaty Rudy Gracz Memling, czyli Historia końca świata. Ja to tak żartuję, że to taki specyficzny rodzaj lokalnego tematu, z tego, że akcja dzieje się w drugi i oczywiście w średniowieczu i dotyczy zmagań dwóch artystów z dziełem, jak również ze zleceniem i w ogóle z życiem. Graliśmy jeszcze Brytanika Racina w reżyserii Grzegorza Wiśniewskiego, Iwonę Księżniczkę Burgunda w reżyserii Adama Orzechowskiego, Piękną Zośkę w reżyserii Marcina Wierzchowskiego i gramy Ciemności kryją ziemię Tomasza Fryzła. To są nasze tytuły, ale takim głównym pniem oczywiście festiwalu były tytuły zaproszone. Pierwszym, który pokazaliśmy właśnie w Hali Amber Expo, to był spektakl Krystiana Lupy Balkony. Potem graliśmy Fobię z Teatru Nowego i graliśmy też Elisabeth Costello z Teatru Nowego. Teatru Nowego w Warszawie, bo nowy Teatru Nowego w Polsce w Warszawie, jest tak, sporo. Oczywiście, tak. Mm-hmm. Teatr Nowy był znakomicie przyjęty przez naszą widownię, właściwie oba spektakle i Fobia, i Elisabeth Costello, podobnie Sceny z życia małżeńskiego w reżyserii Katarzyny Minkowskiej z Teatru Starego w Krakowie również, mam wrażenie, bardzo przypadły naszej widowni do gustu. Gościliśmy spektakl dyplomowy Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie w reżyserii Marcina Libera Fortissimo. Też założyliśmy sobie, że będziemy zapraszać rokrocznie jakieś wyróżniające się dyplomy, dawać szansę młodym ludziom. No a na koniec festiwalu gościliśmy Złote Płyty z Teatru Kapitol według scenariusza i reżyserii Mateusza Pakuły. We Wrocławiu. Tak, muzycznego Kapitolu. Te gościnne spektakle pochodzą z trzech dużych miast. Z Wrocławia właśnie, z Krakowa i Warszawy. Nie zakładaliśmy tego, że to ma być reprezentacja akurat tych miast. Patrzyliśmy oczywiście na przedstawienia, ale to nie znaczy, że zamykamy się na inne miasta. Mam nadzieję, że w następnych edycjach udowodnimy to. Natomiast ostatnim akcentem naszego festiwalu, który jeszcze przed nami, to Straszny Dwór reżyserii Anny Opszańskiej z Teatru Starego w Krakowie. Więc jak na zaduszkowy czas. Chyba nie najgorszy tytuł. A po nim równie straszny rave. No tak, halloweenowy rave. Oczywiście nie wiem, jak to jest z zainteresowaniem widzów, czy ci, co są zainteresowani balkonami Krystiana Lupy, są również zainteresowani halloweenowym rave'em, ale na pewno jest taka możliwość. Tak, jest. A z Radosławem Paczochą jeszcze chwilę porozmawiamy. Oto inna odpowiedź na hasło podpowiedziane nam przez pana Zbyszka. Wiara. Jest 31, przypomnę, października, trójka pod księżycem między chwilą a wiecznością. To tytuł audycji trochę na wyrost. Przyjdzie wreszcie dzień. Tak, o wieże. Czego jeszcze nie powiedzieliśmy o festiwalu Wybrzeże Sztuki? Radosław Paczocha. Ten festiwal też był bogaty i w spotkania z twórcami, i w warsztaty. Prowadził na przykład Markus Orn, reżyser Fobii, warsztat u nas o maskach. Mieliśmy też pokaz filmu o pięknej Zośce, który powstał na Uniwersytecie Gdańskim i też przyciągnął fanów pięknej Zośki, która jest, jak słyszymy, po wielokroć oglądana przez wielu widzów. Zagospodarować. No ale przede wszystkim to jedyny duży festiwal teatralny w tej części Polski. Granicę wyznacza Toruń, festiwal Kontakt. Jeśli popatrzeć na Toruń, no to jesteśmy kolejnym przyczółkiem na północy Polski i rzeczywiście, no przede wszystkim też Trójmiasto jest dużym ośrodkiem. Nie musimy patrzeć na inne miasta, ale Trójmiasto jest na tyle dużym ośrodkiem, że wydaje nam się, że zasługuje na taki festiwal, bo widzimy, jak duże zainteresowanie budzą nasze festiwalowe oferty, jak spotykamy się też z narzekaniami, że dlaczego nie gramy więcej razy, dlaczego tylko raz. Widzowie rzeczywiście są spragnieni teatru. Też staraliśmy się zapraszać takie spektakle, czy takich twórców, których w Trójmieście nie można zobaczyć, z którymi na przykład my nie podjęliśmy jeszcze współpracy, choć czasami chcielibyśmy, ale no bywa z tym różnie, tak? Więc tu też sobie wyznaczyliśmy takie priorytety, żeby jednak no, nie zapraszać twórców, którzy i tak u nas reżyserują i robią znakomite przedstawienia w innych ośrodkach, wymienić choćby Jana Klatę. Mieliśmy poczucie, że akurat z twórczością Jana Klaty Trójmiejska widownia jest dosyć dobrze zapoznana, a Krzysztofa Walikowskiego zobaczyć można w Warszawie i w Europie. To jest prawdą, co pani mówi. Myślę, że takie festiwale teatralne w tak dużych ośrodkach no, są wręcz koniecznością. My to po prostu musimy głośno mówić, bo słyszeliśmy niedawno, że Boska Komedia właśnie zaczęła się sprzedawać i oczywiście padły serwery, więc my też mamy takie sytuacje, jak zaczynamy sprzedawać bilety. No tak jest po prostu. Może to nie jest taka wielka widownia jak na mecz piłkarski. Nie w ilości też w jakości przedsięwzięć jest siła, ale to zainteresowanie też jest ogromne, więc czujemy się potrzebni, tak powiem. Mamy pewną misję do spełnienia. Czujemy, że to jest nasz obowiązek. Ja bardzo dziękuję. Dodam tylko, bo nie możemy już tego rozwinąć, że tuż po festiwalu odbędzie się epilog romantyczny ze Słowackim i Mickiewiczem. Ponieważ twórczość romantyczna nas przyciąga już od jakiegoś czasu i staramy się, żeby ciągle gdzieś w naszym repertuarze była obecna pozycja związana z romantyzmem. Czy mamy z nim dyskutować, czy mamy go podważać? Jest on ciągle gdzieś w naszym krwiobiegu i staraliśmy się też zwrócić uwagę w ten sposób na nasze pozycje romantyczne. To jest Kordian, to jest Lila Veneda, no i sztuka napisana przez Konrada Hetera, Koło Sprawy Bożej, która dzieje się w samym sercu romantyzmu. No i bardzo romantyczna perspektywa, bo dziady się zbliżają. Mówimy o zaduszkowym obrzędzie. Pan Radosław Paczocha, zastępca dyrektora Teatru Wybrzeże, był z nami. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze w tym roku lub na półmetku sezonu, bo przecież wiadomo, życie teatralne odmierzają sezony, nie lata i to nas jakoś odpręża. To ja bardzo dziękuję, naprawdę musimy kończyć. Serdecznie pozdrawiam, na sprawę. Dzięki. filmu Nieśmiertelny, jak podpowiada Michał, z Christopherem Lambertem i Seanem Connery, fenomenalnym, cytuję Michała, szermierzem, dżentelmenem, artystą. Proszę Państwa, jest, no, miło. Bardzo dziękuję panu Przemkowi, który napisał, jest pod wrażeniem muzyki, która była nadawana w tej Trójce pod Księżycem. Tym bardziej miło, a wieczność to pierwsze hasło tej szczególnej nocy. Dziękujemy Państwu, panu Zbyszkowi, panu Przemkowi, że są z nami od dawna. Pogodnych dni życzymy, by nie moknąć i żeby światełka nam nie gasły w deszczu i wietrze. Prognoza na weekend tuż po 5:00. Poprosimy o to Michała, bo Ela Różycka i Michał Żołądkowski pozostają do świtu. A ja raz jeszcze wszystkim bardzo dziękuję. Dziękuję Elu, Michale za miłe towarzystwo, jakże potrzebne w tych okolicznościach. No i zapraszam na jutro, na 19:00, bo nasz teatr ustąpi miejsca wspominaniu Kasi i bohatera jej ostatniej książki o Stanisławie Tymie. A teraz jeszcze hasło Płomień. Tak, tak, tak. Zamyka październik 2025 w Trójce pod Księżycem. Nie ma nas, nie ma nas. Oh, oh. Nie ma nas. Nie ma nas. Płynie miasto, ja w nim tonę. Białe mury upadły i koniec. Brud dookoła i sam na ulicy. Kiedy krzyczę, kiedy krzyczę. Wszystko to, co mamy, to jest w naszych sercach.